हे सूर्य देव, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त होने वाले अत्रि ऋषि ने तुम्हें महीनों को बनाने के लिए आकाश में स्थापित किया है। तुम वहीं रहो और तपते हुए आकर सभी प्राणियों को प्रकाशित करते रहो। बालक जिस प्रकार कुशलता पूर्वक अपने पिता और माता के पास सरलता से पहुंच जाता है, उसी प्रकार तुम दोनों सागरों के समीप पहुंच जाते हो। यह निश्चय है कि इससे पहले ही देवगण ब्रह्म को जानते हैं। समुद्र में जो भी रत्न आदि हैं, उन्हें सूर्य देव प्राप्त करते हैं। सूर्य का पूर्व से पश्चिम तक का मार्ग विशाल है। हे सूर्य देव, तुम शीघ्र चलने वाले अश्वों की सहायता से उस मार्ग को शीघ्र प्राप्त कर लेते हो। तुम अपना मन इधर उधर नहीं होने देते, इस कारण तुमको अमृत अन्न का भाग नियमित रूप से प्राप्त होता है। सूर्य देव की किरणें विश्व को प्रभावित करने के लिए निकलती हैं। सभी को जानने वाले सूर्य के दर्शन सब जन कर सके, इस हेतु उनकी रश्मियां ऊपर उठती हैं। रात्रि की समाप्ति पर जिस प्रकार चोर भाग जाता है, उसी प्रकार सूर्य को देखकर रात्रि के साथ साथ सब तारे भाग जाते हैं। सूर्य देव की किरणें अग्नि के समान चमकती हैं और सभी को प्रकाश देती हैं। हे सूर्य देव, तुम नौका के समान सबके तारक, सबको देखने वाले, ज्योति प्रदान करने वाले तथा सबको प्रकाशमय करने वाले हो। हे सूर्य देव, तुम सभी मानवी और दिव्य प्रजाओं के सामने प्रकट होते हो। तुम सभी को देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उदय होते हो। हे पाप नाशक सूर्य, जिस दृष्टि से तुम सबका भरण पोषण करने वाले मनुष्य को देखते हो, उसी दृष्टि से हमें भी देखो। हे सूर्य देव, तुम सभी जीवों को कृपा दृष्टि से देखते हुए तथा रात्रि और दिन का निर्माण करते हुए इन आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक प्रकार से भ्रमण करते हो। हे सूर्य देव, तेजस्वी रश्मियों वाले रथ से जुड़े हुए हरे रंग के सात घोड़े तुमको वहन करते हैं। सूर्य सबको पवित्र करने वाले सात घोड़ों को अपने रथ में जोड़ते हैं तथा उनके सहारे अपनी युक्तियों से गमन करते हैं। सूर्य अपने तेज के सहारे स्वर्ग पर चढ़ते हैं। इस प्रकार उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य अन्य सभी देवों के स्वामी हो गए हैं। अनेक सुखों वाले, सबको देखने वाले और सभी और किरणें फैलाने वाले सूर्य अपनी नीचे की ओर आती हुई किरणों के द्वारा आकाश और पृथ्वी को प्रकट करते हुए अपनी भुजाओं से सबका भरण पोषण करते हैं। सूर्य देव एक चरण वाले होने पर भी अनेक चरणों वालों से आगे बढ़ जाते हैं। अनेक चरणों वाले अनेक प्राणी इस एक चरण वाले सूर्य के आश्रय में रहते हैं। अज्ञान से रहित सूर्य चलते हुए जब विश्राम करते हैं, तब अपने दो रूप बनाते हैं। हे सूर्य देव, तुम उदय होकर सभी लोगों को वश में करते हुए उन्हें प्रकाशित करते हो। हे सूर्य देव, यह सत्य है कि तुम महान हो और तुम्हारी महिमा भी महती है। हे सूर्य देव, तुम स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर तथा जल में दमकते हो। तुम अपने तेज से पूर्व और पश्चिम सागरों को व्याप्त कर लेते हो। दक्षिण की ओर जाते हुए सूर्य अपना मार्ग शीघ्र ही पूरा कर लेते हैं। ये व्यापक देव परम ज्ञानी हैं। ये अपनी शक्ति से अधिष्ठित होते हैं। ये अपने ज्ञान के बल से समस्त विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। महिमामय सूर्य ज्ञानवान एवं पूज्य है। सूर्य देव शोभन मार्ग से गमन करते हैं। सूर्य देव आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को दमकाते हुए दिवस और रात्रि को आश्रय देते हैं। सूर्य देव के बल से ही सब पार होते हैं। सूर्यदेव अपनी किरणें दमकाते हुए अपने शरीर को तपाते हैं। ये सुंदर गति वाले ज्योतिमान महिमाशाली तथा अन्न को पुष्ट करने वाले हैं। देवताओं की ध्वजा रूप सूर्य सबके दर्शनीय हैं। ये उदय होकर दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा सभी प्रकार के अंधकार को मिटाते हुए अपने प्रकाश से दिन को प्रकट करते हैं। सूर्यदेव पापों को दूर करते हैं। रश्मियों का प्रशंसनीय समूह मित्रा वरुण के चक्षु के समान है। सूर्यदेव भी प्राणियों के आत्मा रूप हैं। सभी प्राणियों में प्रवेश करने वाले सूर्य आकाश अंतरिक्ष और पृथ्वी को व्याप्त किए हुए हैं। उधर्वगामी अरुण वर्ग वाले एवं शुभ गति वाले सूर्य के हम सदा तभी दर्शन करें जब वे आकाश में गमन कर रहे हों। मैं भयभीत होकर आकाश में द्रुत गमन करते हुए सूर्य की स्तुति करता हुआ उनका आश्रय प्राप्त करता हूँ। हे सूर्य, हम तुम्हारे शोभन कृपा दृष्टि में रहें तथा हिंसा को प्राप्त ना हो। तुम हमें दीर्घ जीवन प्रदान करो। हम पापों के नाशक सुंदर गमन करने वाले तथा स्वर्गगामी सूर्य देव के दोनों अर्थात उत्तरायण व दक्षिणायण तथा सहस्त्रों दिनों तक नियम में रहते हैं। ये सूर्य देव सभी देवों को अपने में लीन करके सभी भूतों अर्थात प्राणियों को देखते हुए चलते हैं। रोहित काल में ये प्रजापति थे। ये यज्ञों के मूल रूप हैं तथा ये ही रोहित अब स्वर्ग का पोषण करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले रोहित अपनी रश्मियों से सागर और पृथ्वी में विचरते हैं। ऐसे रोहित दर्शन करने योग्य हैं। स्वर्ग के अधिपति रोहित सब दिशाओं में भ्रमण करते तथा स्वर्ग सागर में जाते हैं। ये सभी जीवों के साथ साथ पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ये रोहित सूर्य रथ पर और अश्वों पर अपने दो रूप बनाते हैं। ये पूज्य महत्वशाली और प्रकाशमान हैं। सुंदर गमन करने वाले सूर्य सभी लोगों को प्रकाशित करते हैं। दिनों तथा रात्रियों के द्वारा सूर्य का एक रूप सामने आता है, उनका दूसरा रूप गमनशील है। स्वर्ग के मार्ग में चलने वाले एवं अंतरिक्ष गामी सूर्य का हम आह्वान करते हैं। जिनकी दृष्टि कभी हीन नहीं होती, जो पृथ्वी के पालन करता और महिमाशाली हैं, वे सूर्य संसार के सभी और व्याप्त हैं। वे जगत के दृष्टा आत्मज्ञानी और पूज्य हैं। ऐसे सूर्य मेरे वचन सुने। सूर्य अपनी ज्योति के द्वारा व्याप्त होकर पृथ्वी सागर और अंतरिक्ष में अपनी ज्योति के द्वारा व्याप्त हैं। सबके कर्मों को देखने वाले सूर्य की महिमा अंतरिक्ष में फैली हुई है। सूर्य शोभना विद्या वाले तथा पूज्य हैं। गौ के समान आने वाली उषा के अग्नि देव मनुष्य की सुविधाओं के द्वारा जाने जाते हैं। उनकी उधर्वगामी रश्मियां स्वर्ग की ओर शीघ्र जाती हैं। मैं सूर्य का आश्रय प्राप्त करता हूँ। सुक्त तीसरा देवता अध्यात्म रोहित। इस आकाश और पृथ्वी को उन्होंने प्रकट किया जो सभी लोगों को आच्छादित करते हैं, जिनमें छह उर्वियां और दिशाएं निवास करती हैं, जिन दिशाओं को वे ही प्रकाशित करते हैं। उन क्रोधपूर्ण सूर्य का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है अथवा कष्ट देता है, हे रोहित देव, तुम उसको कंपित करो तथा उसे शील करते हुए बंधन में डाल दो। जिस देवता के प्रभाव से वायु ऋतुओं के अनुसार चलती हैं तथा समुद्र प्रभावित होते हैं, क्रोध में भरे हुए सूर्य का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है, हे रोहित देव, उस ब्रह्म घाती को कंपित करते हुए क्षीण करो और बंधन में डाल दो। जो मनुष्य में प्राण भरते हैं, जो मनुष्य की हिंसा करते हैं, उनके द्वारा सभी प्राणी श्वास लेते और प्रश्वास के रूप में छोड़ते हैं। क्रोध में भरे उस देवता का जो अपमान करता है अथवा विद्वान ब्राह्मण की हिंसा करता है, उस ब्रह्मघाती को कंपित करते हुए हे रोहित देव, क्षीण करो एवं बंधन में डालो।